شب بخیر کوچولو. به نام خدای طلوع و غروب. بعد سلام گلای نازنینم، خوبی؟ بله حتما خوبیم. امروز چه روزی بود؟ بله عید قدیر. من مطمئنم که بهتون خیلی خوش گذشته. خیلی خوب، براتون یه قصه دارم که امیدوارم بپسندیم. بریم سراغ قصه. در زمانهای خیلی قدیم یه سرزمین رویایی بود. پادشاه قدرتمندی داشت که بسیار خودخواه بود و خوشگذرون. پادشاه فقط به فکر خودش بود. مردم گرسنگی می‌کشیدن، اما اون همش غذاهای خیلی مخصوص رو می‌خورد. پادشاه قصرهای زیادی داشت. یکی از قصرهاش از شیشه و آینه بود. این قصر در وسط دریاچه بود. کنارش آبشار زیبایی داشت. مرغابی‌های فراوان اونجا شنا می‌کردند. پادشاه هم روزها به قصر شیشه‌ای خودش می‌رفت و استراحت می‌کرد. پادشاه وزیر دانایی داشت. وزیر همیشه سعی می‌کرد در موقع عصبانیت پادشاه اونو آروم کنه، چون ممکن بود پادشاه هر تصمیمی بگیره و جان انسانی بیگناهی رو بگیره. روزی از روزهای بهار بود. پادشاه و وزیر به قصر شیشه‌ای رفتن. بر تخت زیبایی نشستن. پادشاه صندوقچه جواهرات خانوادگی خودش رو آورده بود. دونه به دونه جواهرات رو به وزیر نشون داد. پادشاه انگشتر قیمتی رو برداشت و گفت این انگشتر از اجدادم به من رسیده، نشان سلطنتی ماست، به نگین اون خوب نگاه کن، نام پادشاهان قبل روی اون نوشته شده. عزیزای من، یه دفعه انگشتر از دست پادشاه افتاد تو آب. مرغابی سیاهی درخشش اون رو در زیر آب دید و خیال کرد یه ماهی کوچولوئه. فوری رفت ته آب و انگشتر رو قورت داد. پادشاه متوجه نشد، اما نگران شد و فریاد زد وای انگشتر سلطنتی. وزیر می دونست که همین الان پادشاه تصمیم عجولانه می گیره و بله بلایی سر کسی میاره. با خودش گفت تا دیر نشده باید اونو آروم کنم، وگرنه الان دستور بدی می ده. وزیر بلند شد و گفت سرورم شما آرام باشید، من قول می دم تا فردا انگشتر رو پیدا کنم. بعد دستور داد پادشاه رو به قصر خودش در شهر ببرن. وزیر فرمان داد تا اون مرغابی سیاه رو بگیرن. یه دفعه نگهبانا با قایق به دریاچه رفتن و اون مرغابی رو به دام انداختن. وزیر مرغابی رو شکار کرد و انگشتر رو از شکمش آورد بیرون. صبح روز بعد وزیر به قصر اومد. پادشاه سراسیمه به طرفش رفت و گفت انگشتر رو پیدا کردی؟ وزیر اشاره کرد. طبقی رو آوردن که انگشتر داخل اون بود. پادشاه با خوشحالی اون رو برداشت. به دستش کرد و گفت هرگز اون رو از خودم دور نمی کنم. بعد رو کرده وزیر گفت: چطور اون رو پیدا کردی؟ اون دریاچه خیلی گود بود. وزیر گفت: من اون رو پیدا نکردم، چون ممکن نیست کسی بتونه به ته آب بره. این کار رو یه مرغابی کرد. پادشاه تعجب کرد و پرسید: آیا تو به یه مرغابی دستور دادی که اون رو از ته دریاچه بیرون بیاره؟ وزیر گفت: خیر قربان، وقتی انگشتر از دست شما افتاد، مرغابی اون رو خورد. من اون مرغابی رو پیدا کردم و شکار کردم و انگشتر رو از داخل شکمش بیرون آوردم. پادشاه پرسید: پس چرا همون موقع این کارو نکردی؟ وزیر گفت: اگر به شما میگفتم که مرغابی انگشتر شما رو خورده، شما دستور میدادید همه مرغابی ها رو از بین ببرن تا بالاخره انگشتر پیدا بشه. پادشاه گفت: مگه چه عیبی داشت که من دستور میدادم همه اونا رو از بین ببرن؟ وزیر گفت: قربان، این مرغابی ها غذای مردم این سرزمینن. هیچ حیوان و پرنده دیگری در این سرزمین نیست. اگر این کار رو میکردید، مردم از گرسنگی تلف میشدن. پادشاه دوباره به انگشتر نگاه کرد و گفت: مهم نیست. خب حالا که انگشتر رو پیدا کردی، دستور میدم هر چه بخوای به تو بدن. وزیر گفت: سرورم، من هیچ چیزی نمیخواهم، فقط یک خواهش دارم. وزیر جلو آمد و گفت: سرورم، از شما میخواهم که هرگاه خواستید دستوری بدهید، قبل از آن لطفاً کمی فکر کنید، چون هنگام عصبانیت انسان نمیتواند درست تصمیم بگیرد، امکان دارد در همان لحظه به کسی ظلمی شود. بله بچه ها، پادشاه لحظه به فکر فرو رفت. اون دید وزیر درست میگه. پادشاه از اون روز تصمیم گرفت اخلاق بدشو کنار بذاره و قبل از هر دستوری ابتدا فکر کنه. شما هم جیگر تلهای من، حتما قبل از هر کاری فکر میکنین، چون در غیر این صورت آدم بعدش پشیمون میشه. بازم عیدتون مبارک، انشالله خوابای خوب ببینین. خدا نگهداره همگیتون.